belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih ganteng juga, tak tuntuang, tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang pada aku tak babana, tak tuntuang, tak tuntuang. Tapi kalau lansuang di hidung, tak tuntuang, astagfirullah baunya. Suang di